after midnight. We're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is on layback. After midnight, we're gonna let it all hang out. Hij loopt natuurlijk wel een beetje vooruit op de feiten, maar dat is niet erg. Want het was een heel progressieve muzikant, J.J. Cale, en zijn nummer After Midnight. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Nieuwe aflevering weer van dit programma. We zijn inmiddels alweer beland in de maand oktober. Maar dat had je waarschijnlijk wel in de gaten. Gisteren natuurlijk allemaal onze Dierendag gevierd. En een nieuwe maand betekent sowieso in dit programma een speciaal voor dit programma ook geschreven nummer door het groepje Katakat. Dat doen ze iedere maand en aan het begin van de maand dan. En dat nummer dat gaat dan over de maand waarin we zijn aanbeland. Dus straks gaan ze zingen over oktober. Maar er is natuurlijk veel meer te beleven in dit programma. We hebben straks bijvoorbeeld aandacht voor Anne van Dool. Anne van Dool is een mevrouw. Anne is zo'n dubbele naam. Kan een jongen zijn of een meisje. Maar in dit geval dus een meisje. En Anne van Dool die heeft inmiddels 2 boeken geschreven, waarvan er 1 onlangs is verschenen. Ik kan er nu wel een heel betoog over houden, maar dat doen we gewoon straks. En dan weet je veel meer van en over Anne van Dool. Onze maandagse columnist Giel van Strien is straks ook weer van de partij. En hij gaat het hebben over de mini-biep. Ja, dat is een hele kleine bibliotheek. Moeilijk woord, bibliotheek. En wat hij daaronder verstaat en wat hij daarover te vertellen heeft, ook dat hoor je straks. Je merkt het, ik ga niet alles verklappen, hè? Anders is de lol er straks al af van tevoren. En nog weer verderop in het programma gaan we het eens hebben over een toch wel belangrijke valkuil, letterlijk en figuurlijk, die voor oudere mensen geldt. En dat is namelijk dat ze vaker vallen. Ze struikelen over van alles en nog wat en sommigen zelfs over hun woorden. Dat moeten we niet hebben, dat vallen van de ouderen en hoe dat probleem in elkaar zit en wat we erover, of wat we er tegen, beter gezegd, kunnen gaan doen. Dat horen we straks in het gesprek met iemand van de PCOB heet dat, geloof ik. Dat is de Ouderenbond, zeg maar. Die weten daar natuurlijk van alles van. Nou, zo is er dus van dit, van dat en van alles nog wat in dit programma, maar natuurlijk ook een hele hoop muziek. Je hoort al J.J. Cale en ze maken plaats voor de Style Council. Stuff inside. I want to run, but I Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. En van de Ordinary World van Duran Duran gaan we naar de gewone wereld van Anne van Dol. Schrijfster Herman de Bruin, die heeft haar met open armen ontvangen. We dachten eerst even dat hij buiten zou gaan zitten, maar dat is toch geloof ik niet zo, Herman? In de studio heb ik als gast Anne van der Dol. Zij studeerde film- en literatuurwetenschap en neerlandistiek aan de Universiteit Leiden en de Universiteit de Lille. Anne, welkom. Dank. Je bent begonnen met schrijven uiteindelijk. Twee boeken al geschreven op, nou, mag ik zeggen, relatief jonge leeftijd. Nou, het wordt steeds normaler om op mijn leeftijd een oeuvre te hebben. Dus ik voel me soms een beetje ingehaald door de tijd. Maar ja, dit, nou goed, 27, ja. Je mag zelf oordelen. Ja, ja, ja. Nou ja, maar er zijn meer mensen. Je bent niet de enige die met kop en schouders als jongste er bovenuit steekt. Nou ja, er verschijnen gewoon heel veel boeken van heel jonge schrijvers. Ja, nou ja, en ja, dat is een. Nou ja, dat is denk ik niet heel nieuw. Maar dat is wel een trend en misschien zelfs iets ook waar uitgeverijen naar zoeken. Twee boeken zijn er van jouw hand verschenen, buiten de opstellen, schriften, die je ook allemaal nog bewaard hebt overigens. Ik denk dat mijn moeder daar een mooie stapel van op zolder heeft. Ja, ja, mijn ouders zijn een soort van mijn archief. Dus als ik iets publiceer, of het nu ook een artikel in VT Wonen is of een essay online ergens. Zij hebben volgens mij een archieffunctie ergens. Ja, ja. Ja, ja. En dat vind je wel heel prettig. Dat is ontzettend leuk en fijn. Ja, ja, ja. Ja. En ook leuk om te zien hoe trouwens hoe mijn met name mijn moeder voortdurend meeleest. Dus, dus je hebt ook een kritische lezer, een soort redacteur die alvast... Nou, nee, dat valt mee. Het is meer op het moment dat het gepubliceerd is, dan zegt ze prachtig stuk weer Anne. Met de trots die moeders eigen is. Ja, ja, ja. Ongeacht wat een kind maakt. Maar goed, het schrijverschap is één ding van je. Maar je zei net al in het voorgesprek, je werkt ook bij een museum. Ja, voor Linden. Klopt. Ja, ja, ja, in Wassenaar. Ik werk daar als tekstschrijver en eindredacteur. Oh, toch ook weer met schrift? Uiteraard heeft dat met schrijven te maken. Dus alle teksten die daar worden geproduceerd, van nieuwsbrieven tot catalogie, tot zaalboekjes, tot menukaarten. Alles is, als het goed is, langs mij geweest of door mij gemaakt. Ja. Ja. En nog andere dingen die je doet met schrijvers en met culturele partners? Ja, ik ben, dat is waar ik de ene helft van de week ben ik dus bij Voorlinden aan de slag. En de andere helft van de week ben ik freelancer voor met name culturele instellingen. Dus van jaarverslagen voor theaters tot, het maar op. Echt, iedere culturele instelling zou ik graag willen omarmen. De ene helft van de week Voorlinden, de andere helft van de week andere schrijfopdrachten. Wanneer worden die boeken dan geschreven? Op zondagmiddag tussen 2 en 4. Ja. Maar dan kan het ook wel lang duren voor een boek af is. Want ik ken ook schrijvers die schrijven gemiddeld 5-6 uur per dag of zo. Ja, dat is een... ik wil direct zeggen dat is een luxe positie. En tegelijkertijd is dat niet iets waar ik naar zou willen streven. Ik vind juist... Ik ben denk ik een beetje verslaafd aan variatie. Dus ik denk dat ik... juist schrijven in verschillende vormen voor verschillende media ontzettend prettig vind. En... En uiteindelijk ontstaat zo'n boek alsnog dan in een paar maanden. Dus ik denk dat dat wel meevalt. En ik denk dat je zo ook een brede blik krijgt op het culturele leven in Nederland. Ja, zeker. Ja, ja, ontzettend. Ja, ja. En ik ben opgevoed met alle vormen van cultuur in een heel mooie mix, zeg maar. Ik ben altijd door mijn ouders meegenomen naar alle mooie musea, alle leuke filmhuizen, noem het maar op. En uiteindelijk heb ik dat volgens mij allemaal een beetje in het extreme doorgetrokken. Dus ik ben uiteindelijk voor al die plekken gaan werken. Heb je wel een hele goede basis gekregen. Ja. Over die twee boeken, die zijn de eerste boek nog verkrijgbaar en het tweede ook nog. Ja. Bij uitgever Querido. Ja. Ja. Hoe kunnen mensen aankomen? Gewoon de boekhandel instappen? Heel graag de boekhandel instappen, noem even de titels. Achterland en Vluchthaven. Zo, Achterland. Korte titels. Dat is makkelijk onthouden. Ja, ja, ik heb een liefde voor woorden die je wel in het woordenboek terugvindt, maar die hun eigen, voor mijn gevoel hun eigen poëzie hebben. Omdat je ze wat minder vaak tegenkomt of als je ze tegenkomt, omdat dat ze dan meerdere betekenissen kunnen hebben. En dat hebben deze twee woorden voor. Ja. En is er ook een website waar wat op staat van jouw boeken of van jouw werk? Ja, zeker. Annevandendol.nl. Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat is heel makkelijk, ja. Annevandendol.nl, want er zijn ook anderen tussen voegsels. Maar die gebruiken we dan maar. Anne, dank je wel voor het gesprek. Heel veel succes met het volgende boek, want ik neem aan dat je nog niet uitgeschreven bent. Nee, ik ga gestaag door. Nogmaals dank en heel veel succes. Le livre que j'ai lu, je n'en sais point l'auteur. Le livre que j'ai lu n'est pas chez le libraire. Je n'en sais point le titre et fus mauvais lecteur. Et si vous le trouvez, il faut parfois se taire. Ne ferme pas trop tôt le livre. Les fleurs n'ont pas fini de vivre. À la première page, un chemin dans le bois. À la deuxième page, une source est cachée. À la troisième page, est un indien qui boit. La quatrième page, elle est encore cachée. À la cinquième page, un canot sur la mer. À la sixième page, on l'attend à la côte. Au bas de la septième, on dit que la mer perd. À la page d'après, la mer est aussi haute. Ne ferme pas trop tôt le livre. Les fleurs n'ont pas fini de vivre. Page 20, page 30, un vol de corbijoux traverse tout le livre et s'abat sur les plaines pour manger des bleuets qui poussent n'importe où. Je n'en ai pas mangé depuis 500 semaines. À la centième page, il pleut sur l'île au foin. À la suivante, un homme en marche dans la neige. Pour changer de saison, il marche un peu plus loin. Mais la trace du loup est perdue et le piège. Ne ferme pas trop tôt le livre. Les fleurs n'ont pas fini de vivre. Pages 1000 et 100 000, on est dans du bois vert. Au matin de mon conte, à son premier chapitre, je m'en vais te laisser avec le livre ouvert, le cœur et l'œil au large et le front sur ta vitre. Ne ferme pas trop tôt le livre. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Travel is my name. De Hoover Phonics. Dat klinkt een beetje als een vaartuig wat een hele hoop lawaai maakt. Maar dat is niet zo. Het is een groepje wat een hele hoop leuke muziek maakt. Nummer heette Mad About You. Zometeen, dan komt hij weer los uit zijn startblokken. Onze maandagse columnist Giel van Strien. Hij gaat het hebben over de mini-beep. Een hele kleine biep dus, denk ik. Maar wat daarover te vertellen is, dat horen we zometeen uit zijn eigen mond. Voordat hij gaat losbarsten, kun je eerst nog even zeggen over Giel het volgende. Somebody that I used to know. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Thank you. De Wijde Blik. Een column van Giel van Strien. Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek stond er in het Huis en Huisblad van Albrands Waard een mooie foto met twee lachende kinderen. Uit de foto zou je kunnen opmaken dat ze blij waren met de minibiep die achter hun te zien was. In zijn volledigheid wel te verstaan, want de minibiep was niet groter dan een duiventil. De minibiep staat vol met kinderboeken, meldde de krantenredactie zonder enige ironie. Het verzameld werk van Thea Beckman zou er niet in passen. Hoe lovenswaardig het initiatief van de inwoner die deze minibiep in zijn tuin plaatste ook is, het illustreert zeer fraai wat er nog over is van het leesbevorderingsbeleid van de gemeente Albrandswaard en waarschijnlijk ook van sommige andere lokale overheden. Ik groeide op in de jaren 70 in de Hoekse Waard. Iedere vrijdag ging ik uit school naar de voormalige brandweerkazerne waar vrijwilligers, wellicht geleid door één professional, de dorpsbibliotheek runden. Die bevond zich een paar straten verderop en vormde een veilige omgeving waar je vrienden ook kwamen. De bibliotheek werd financieel mogelijk gemaakt door de toenmalige gemeente Nieuw-Beiland. Het aanbod van boeken was enorm, zeker voor een dorp met nog geen 3000 inwoners. De drempel was er laag, de medewerkers hulpvaardig en kinderen van christelijke en openbare signatuur liepen er door elkaar heen. Iets wat niet vanzelfsprekend was toen de tijd. Ik las stapels boeken, week in, week uit. Zonder die dorpsbibliotheek was dat nooit mogelijk geweest. Een jaar of 10 geleden had Albrandswaard nog in het dorp Portugal een prachtige gemeentebibliotheek en ook een spiksplinter nieuwe vestiging op de grens van de Vinex-wijken Portland en Kernisselanden. De laatste was een samenwerkingsverband met de gemeente Barendrecht, waar Kernisselanden onder valt. Daar trok de gemeente Albrandswaard zich echter al gauw uit terug. Want waar was dat lezen van boeken eigenlijk helemaal goed voor? De toenmalige wethouder was zelfs trots op haar besluit en gaf aan dat Pinocchio niet meer van deze tijd was, als doorslaggevend argument. Dat de wethouder precies de kinderheld Pinocchio aanhaalde over het politieke besluit was waarschijnlijk een Freudiaanse verspreking. Bovendien, maar dat had Pinocchio natuurlijk niet hardop gezegd, was het geld hard nodig om het almaar uitdijende gemeentelijk apparaat te kunnen blijven betalen. Afgesproken werd dat Barendrecht de bibliotheek zou overnemen en Albrandswaard jaarlijks een bescheiden bedrag zou bijdragen. Daar kwam echter in 2017 ook een einde aan, toen de gemeente Albrandswaard plotseling de stekker eruit trok. Op de puinhopen van dit leesbevorderingsbeleid heeft de organisatie Bibliotheek aan Zet nieuwe bibliotheekvormen opgezet. Ook de basisscholen doen wat ze kunnen. Samen werken ze aan bibliotheek op school. Daarnaast zie je allerlei particuliere initiatieven, zoals de goed bedoelde minibiebs. Maar de leesbevorderingsoorlog win je er natuurlijk niet mee. Leesbevordering en bibliotheekvoorzieningen zijn overheidstaken en vergen structureel beleid en financiering, net zoals het onderwijs. En je gunt ieder kind in Albrandswaard en waar dan ook in Nederland een bibliotheek op fietsafstand met een lage drempel en een grote collectie. Hoe kan het dat dat in Nederland 40 jaar geleden veel beter geregeld was? De gemeente Albrandswaard probeert nu op deze nieuwe initiatieven mee te liften en voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. En misschien moet je daar als betrokken organisaties maar tevreden mee zijn. Want de gemeente is een onbetrouwbare partner gebleken. Je kan er maar beter niet afhankelijk van zijn. Want je ziet het natuurlijk van verre al aankomen. Die 15 miljoen euro die voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis begroot is, zal straks niet genoeg blijken te zijn. En dan weten de Pinocchio's wel wat ze moeten doen. De piep, piep, piep, bibliotheek. De piep, piep, piep, bibliotheek. Elke week ga ik naar de bibliotheek. De piep, piep, piep, bibliotheek. De piep, piep, piep, bibliotheek. Elke week ga ik naar de bibliotheek. Een boek voor jou, een boek voor mij. Samen in de zetel met een boek erbij. Elke week ga ik naar de bibliotheek. De piep, piep, piep, bibliotheek. De piep, piep, piep, bibliotheek. Elke week ga ik naar de bibliotheek. Een prentenboek. Een stripverhaal, een doedoeboek of een spookverhaal. Elke week ga ik naar de bibliotheek. bibliotheek. De biep, biep, biep, bibliotheek. De biep, biep, biep, bibliotheek. Elke week ga ik naar de bibliotheek. De Biep, Biep, Biep Bibliotheek. Het groepje heette De Tamboerijnen. Mooi woord ook. Ik heb trouwens net telefonisch uit Betrouwbare Bron mogen vernemen dat vorige week nog in Spijkenisse zo'n mini-biep door een groep vandalen te lijf is gegaan. Maar je moet me zo denken, is ook weer een vorm van burgerinitiatief, waardoor de gemeente weer veel minder dingen zelf hoeft te doen. Het groepje Katerkat dan maakt iedere maand speciaal voor dit programma een nummer, een muzieknummer over de maand waarin we zijn aanbeland. En je raadt hem al, het gaat nu over oktober. Katerkat. Oktober, leen me nog een mooie dag, waarin ik lang uit zonnebaden mag. Ik dacht maar steeds opnieuw, ik heb nog even en heb de zomer te snel uitgegeven. Oktober, neem me nog een keertje mee naar een verkoelend briesje van de zee. Het klimaat is in de war, dus kan ik vragen, doe nog een toetje jullie in je dagen. Voordat straks het net zich sluit, wil ik er nog even uit. Ik had stiekem weer gehoopt op meer, ik ben niet zo goed in minder. Stel nog een keer Baileys bij de ober en dan geef ik me over aan. Oktober, oktober, jij kan er niets aan doen, maar langzaamaan verlies je al je groen. Ik had niks door, zolang het kwik maar steeg. Maar het glas dat half vol was, blijkt nu ineens half leeg. Straks gaan de ramen weer beslaan en moeten we jassen aan. Ik had stiekem toch gehoopt op meer. Ik ben niet zo goed in minder en het afscheid doet zo'n zeer. Maar ik schakel na vandaag weer terug naar sober en dan geef ik me over aan. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Check. Daryl Hall en John Oates. We zullen zeggen een beetje voor de senioren onder ons. Het nummer dat heet One and One. Over senioren gesproken, die vallen nogal eens om. En dan ook zodanig dat dat gevolgen kan hebben. En het uiteraard ook allemaal niet de bedoeling was dat ze zouden omvallen. De Ouderenbond PCOB die houdt zich daar onder meer mee bezig. Niet met het om laten vallen van mensen, maar meer om dat te voorkomen. Herman de Bruin, wie heb je daarover aan de lijn? Ik heb in de uitzending Gustav Willems, is namens die seniororganisatie aan de telefoon. Welkom. Dank u wel. Ja, dat weten we al jaren, dat valongelukken sluitmoordenaar zijn. Sluitmoorden betekent dat niet iedereen in de gaten heeft dat het zo ernstig is. Is daar weinig aan te doen? Daar is zeker wel wat aan te doen. Dus wat het allerbelangrijkste is, is telkens op wijzen dat de ouderen voorzichtig moeten zijn. En ook hun omgeving daarop wijzen. Mm-hmm. Dus wat wij normaal altijd hebben, zijn veiligheidsadviseurs. Die komen bij de mensen thuis. Die checken met de mensen thuis of hun huis veilig is. Hè. Dus denk bijvoorbeeld, zijn de vloerkleedjes veilig? Ja. Of moet daar een mat onder? Liggen de kabels goed weggestopt? Nou, op dit moment kan dat natuurlijk vanwege corona niet. Kunnen we niet naar de mensen thuis toe. Maar hebben we wel op onze website kbopcob.nl allerlei tips voor mensen om hun huis veilig te maken. Ja. En waarom zeg ik er ook bij, ook de omgeving. Ook bijvoorbeeld de mantelzorgers, maar kinderen van ouderen zijn belangrijk om ouders te wijzen op gevaren in hun huis. Maar gelukkig kunnen de ouderen zelf ook heel veel dingen doen. Dus wat wij weten is, wat heel belangrijk is, is dat mensen in beweging blijven. Ja. Dus het moment dat mensen in beweging blijven, dat voorkomt dat spieren verslappen. Want vallen is vaak ook een reden van verslapping van spieren. Ja, ja. En evenwicht, hè? Ja, evenwicht ook. Dus wij hebben ook op onze website hebben we allemaal tips staan van hoe kun je bewegen, hè? Ook in een thuissituatie dat je bijvoorbeeld niet zo makkelijk naar buiten kan. Het zijn eigenlijk hele simpele oefeningen, dus bijvoorbeeld ook als je staat te afwassen of een kopje koffie pakt. Dus dat je dan even je benen traint of je armen traint of je heupen, gewrichten. Waardoor het allemaal wat leniger en soepeler blijft en ook je spieren sterk blijven. Ja, wat is ideaal om hele kleine oefeningen te doen. Want mensen zeggen vaak, ja, als ik al die gymnastische oefeningen moet doen, dat ga ik niet meer doen hoor. Maar, nee, precies. Ja, in het gebruik van het huis eigenlijk kan het zo, wieso? Dat hebben jullie allemaal op een website staan. Ja, dat hebben we allemaal op een website staan. En deze week is het de week van de valpreventie. Dus dan besteden we daar ook aandacht aan op onze social media. Dus bijvoorbeeld op Facebook doen we elke dag een post waarin we een oefening aanbieden die mensen dan thuis kunnen doen. Ja, want er zijn nogal gigantische aantallen. Hè? Vorig jaar geteld 109.000 mensen van 65 plus. Ja. Die op de spoedeisende hulp terechtkomen. Dat is ook een gigantische financiële aderlating dus. Ja, dat kost natuurlijk zorggeld. Hè? Mm-hmm. Maar nog vervelender is dat van dat gigantische aantal overlijden ook 5.000 mensen. Ja. En nog eens 11.000 ongeveer daarvan komen tijdelijk of permanent in het verpleeghuis terecht. Dus tijdelijk om te revalideren, maar soms ook permanent omdat de revalidatie niet aanslaat. Ja, ja. En dat is natuurlijk wat we zouden willen voorkomen met z'n allen. Precies. Zodat de senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en ook op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Ja, dus dat valpreventieprogramma is bij jullie beschikbaar. Ja, en dat kunnen mensen gewoon thuis zelf doen? Ja, dat kunnen ze zelf doen. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld ook andere dingen zijn belangrijk. Dus bijvoorbeeld dat je gezond blijft eten, dat je je medicatie laat beoordelen. En daar zijn ook allerlei tools voor in handen die je ook op de markt kan bestellen. Bijvoorbeeld een elektrische medicijnendispenser die ervoor zorgt dat je niet te veel medicijnen neemt of de verkeerde medicijnen. Dat kun je allemaal inregelen. Want ook dat is een oorzaak van dat mensen vallen. Ja, ja, dat zou je niet zo gauw, terwijl ik niet zo gauw bedenken. Maar dat heeft er dus ook mee te maken. Dus al die zaken spelen mee. Ja, precies. En ook iets simpels als vitamine D nemen. Weet je, vitamine D, daarvan weten we dat het spieren sterker maakt. Mm-hmm. Nou ja, voeg dat gewoon toe aan je patroon. En zet een potje vitamine D neer naast je koffiekopje. Dan kun je dat niet zo snel vergeten. En dan neem je één pilletje per dag en dat helpt weer om je spieren sterker te maken. Ja, allemaal tips die helpen om de vallen te voorkomen. En als mensen die oefeningen willen doen, want je moet er wel een beetje discipline voor hebben, maar goed, laten we ervan uitgaan dat dat lukt. Waar moeten ze zijn? www.kbo-pcob.nl. Daar zien de mensen dan speerpunten staan. Bij het speerpunt veiligheid, daar staan de valpreventie oefeningen die je kan doen. En ook de andere tips die ik zojuist heb genoemd. Ja, en ook nog andere dingen staan er allemaal op. Allemaal om de ouderen beter te laten leven en langer te laten leven. Dat is uiteindelijk precies de bedoeling. Precies, ja. Ja, dat is de bedoeling. Mooi om dat allemaal weer te horen van je. Gusta Willems namens de seniororganisatie KBO-PCOB. Dank voor het gesprek. If I had the time to look hard at you, the things I know I'd find, the things I have to do. And sometimes I wonder who I'm falling, what else can I say, who I'm falling, fading away. If I had the peace of mind, ooh, I'd catch a plane and move away, far away from you and the things you say. Sometimes is de late avond. Let me be. Babies and I'm falling. Maar ik sta zo meteen op, want deze aflevering van De Late Avond die nadert alweer zijn einde. Ikzelf nog niet, mag ik hopen. Ik wijs je nog even op onze website delateavond.nl. Altijd nuttig en leerzaam. Morgenavond dan is er een nieuwe aflevering van dit programma, dan met Bert de Wolf. Ik wens je een rustige voortzetting van deze nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi!